เมื่อปีพ.ศ. 2555พ่อของคุณวิเชียนไปงานศพที่วัดโบสถ์พอพ่อกลับมาบ้านพ่อก็ไม่พูดไม่จาแปลกเป็นคนละคนแม่ก็สงสัยมากตามธรรมดาทุกวันนะพ่อจะคุยจ้อไม่ว่าจะไปงานโศกเศร้ายังไงก็จะกลับมาเล่าให้ฟังแม่ก็ถามพ่อว่าพ่อเป็นอะไรแม่ก็รู้สึกว่าแปลกๆไปนะพ่อก็วางหน้าเฉยทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วที่สำคัญตอนที่พ่อเข้ามาในบ้านก็เห็นว่าพ่อดูจะไม่ค่อยคุ้นกับบ้านที่พ่ออยู่มาตลอดอีกด้วยคุณวิเชียนอยากจะบอกว่าพ่อราวกับเป็นพ่อคนอื่นเป็นคนอื่นที่เข้ามาในบ้านที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองแม่ไม่ละความพยายามได้ถามพ่ออีกในคำถามเดิมๆว่าพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อก็มองนั่นมองนี่ทั่วบ้านแม่ก็ถามพ่อว่าจะกินข้าวหรือเปล่าหรือว่ากินมาแล้วพ่อก็บอกกินพอพ่อบอกว่ากินแม่ก็จัดข้าวให้พ่อซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็กินข้าวกันอิ่มหนำไปหมดแล้วมันเนื่องจากว่าพ่อจะกลับมาก็ปาเข้าไปเกือบจะสี่ทุ่มแล้วพ่อนั่งโต๊ะจะลงมือกินข้าวแม่ก็รีบพูดว่าอ้าวพ่อไม่อาบน้ำก่อนเหรอไปงานมานาควรจะอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมากินพ่อก็บอกว่าพ่อไม่อาบพ่อจะกินเลยเสร็จแล้วพ่อก็กินซึ่งพ่อไม่เคยทำอย่างนี้กับข้าวที่แม่ให้พ่อกินวันนั้นเป็นแกงพะแนงที่พ่อชอบแล้วก็มีปลาทอดที่พ่อก็ชอบอีกเหมือนกันแต่พ่อกลับกินเหมือนว่ามันเป็นของที่น่าเหม็นเบื่อกินไปสองทั้งคำก็ทำท่าจะอิ่มแม่ก็รีบถามว่าไม่อร่อยหรือพ่อก็บอกไม่มีอะไรตอนนี้แม่ก็เริ่มคาดเดากับคุณวิเชียนแล้วว่าสงสัยพ่อไปงานศพแล้วคงจะไปเจอเรื่องสะเทือนใจมาก็เลยเป็นอย่างนั้นไปคุณวิเชียนก็บอกแม่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยพ่อเถอะพรุ่งนี้เช้าพ่อก็จะเหมือนเดิมแต่แม่กลับไม่คิดอย่างนั้นความสงสัยของแม่มีพลังมหาศาลพอพ่อกินข้าวเสร็จแม่ก็ถามอีกเอ่ยว่านี่พ่อถามจริงๆเถอะไปงานศพมาไปเจออะไรเข้าหรือยังไงเลยทำให้เป็นอย่างนี้พ่อไม่ตอบคราวนี้แม่ถึงก็เข้าไปเขย่าตัวพ่อเขย่าอย่างแรงๆเลยจนทำให้พ่อสะดุ้งเฮือกหันมาถามแม่ว่าอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณวิเชียนว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าในช่วงที่พ่อสะดุ้งเฮือกขึ้นมานั้นแกก็เห็นเหมือนจะมีเงาหนึ่งลอยวูบออกไปจากร่างของพ่อเห็นเป็นเงาเหมือนกับร่างของใครอีกคนหลังจากนั้นคุณวิเชียนก็รู้สึกว่านั่นพ่อคนเดิมกลับมาแล้วแม่ตกใจถอยห่างพ่อไปสองก้าวสีหน้าแม่นะตกใจจริงๆพ่อก็ถามแม่อีกมองหน้าคุณวิเชียนด้วยมองหน้าทั้งสองคนเลยอย่างกับว่าพ่อเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านอย่างนั้นแหละพ่อถามทียิบว่ามีอะไรกันหรือเปล่าท่าทางแปลกๆกันไปหมดแล้วก็ซ้ำยังถามอีกว่าพ่อกลับมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อ้าวเป็นเรื่องแล้วสิพ่อถามอย่างนี้แม่ก็เลยบอกพ่อว่าพ่อกลับมาตั้งพักใหญ่แล้วก็ทำท่าแปลกๆแล้วกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วด้วยพ่อมองข้าวปลาอาหารอย่างแปลกใจพ่อก็หัวเราะหาว่าทุกคนหยอกแกเล่นพ่อก็บอกว่าเอ้ยนี่มันอะไรกันกินข้าวแล้วด้วยเหรอไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ยแม่บอกพ่ออย่ามัวล้อเล่นอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่ามาตรงๆสิอย่าปล่อยให้งงเดี๋ยวคิดมากคืนนี้นอนไม่หลับพ่อก็เล่าว่าพ่อไม่รู้ตัวเลยว่ากลับมาถึงบ้านแล้วมันยังไงกันพ่อมากับใครและใครพาพ่อมาส่งแม่ก็ยังคิดว่าพ่อพูดเล่นอยู่อีกแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้พูดเล่นพ่อพูดจริงๆพ่อไม่รู้อะไรจริงๆแม่ถามว่าไปกินอะไรเขาหรือเปล่าพวกยาอะไรพวกนี้เลยทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองพ่อก็บอกเปล่าแล้วก็ขอร้องให้แม่เล่าตอนที่พ่อมาถึงแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าลุงสมศักดิ์เป็นคนขับรถมาส่งพ่อพ่อก็เดินเข้ามาในบ้านท่าทางเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเองถามอะไรก็ไม่พูดให้อาบน้ำก่อนกินข้าวก็ไม่ยอมอาบกินข้าวเลยแล้วก็กินข้าวเหมือนกับไม่อร่อยทั้งที่เป็นของชอบทั้งนั้นแม่เล่าจบพ่อพูดคำเดียวว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆสาบานได้พ่อเล่าว่าไปงานเผาศพลุงประชางานเนี้ยเจอเพื่อนฝูงเก่าๆหลายคนก็ไม่มีอะไรคืนนั้นแม่ก็นอนไม่ค่อยหลับจริงๆเพราะเกิดความระแวงบางอย่างส่วนพ่อเนี่ยนอนหลับส่งเสียงกรนสนั่นหวั่นไหวเพราะว่าพ่อทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอเลิกงานก็ต้องไปงานศพอีกก็เลยหลับเป็นตายแม่คอยจะรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างนอกคอยมองเข้ามาข้างในบ้านทำให้แม่ต้องลุกไปแอบดูที่หน้าต่างหลายหนแต่ก็ไม่เห็นอะไรจนครั้งสุดท้ายราวๆตีสองแม่แอบมองไปก็เห็นเงาวูบวาบไปมาอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้านแม่ขนลุกเกรียวแล้วก็จ้องมองก็เห็นใครคนหนึ่งลักษณะเหมือนเคยเห็นผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ แสงไฟสลัวสลัวจากไฟสองทางก็ทำให้แม่ค่อยๆนึกออกว่าคนคนนี้เป็นใครยิ่งขนลุกเมื่อแน่ใจว่านั่นคือลุงประชาที่พ่อเพิ่งจะไปเผาศพของเขามาเมื่อเย็นนี้เองแล้วที่มายืนอยู่นั่นจะเป็นคนไปได้ยังไงแม่ตกใจพอตั้งสติได้ก็ปลุกพ่อให้พ่อไปดูบ้างพ่องวงเงียไปดูพอเห็นร่างที่ยืนทื่ออยู่เท่านั้นพ่อถึงกับหลุดปากเรียกชื่อเพื่อนออกมาค่อนข้างดังฉับพลันนั้นร่างนั้นก็วูบหายไปจากหน้าประตูรั้วบ้านทันทีทันใดแม่กับพ่อก็เลยนอนไม่หลับคุยกันว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพ่อก็มานึกได้ว่ามันน่าจะมีสาเหตุคือลุงประชานี่เป็นเพื่อนกันกับพ่อมานานเป็น10ปีทำงานด้วยกันเที่ยวด้วยกันจนพ่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วห่างกันไปส่วนลุงประชาไม่ได้แต่งงานมักจะโดนผู้หญิงปอกลอกเอาเงินไปหมดตอนหลังก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเคยโทรชวนพ่อไปหาอะไรกินกันที่ข้างนอกบ้านบ่อยๆพ่อก็ไปเกือบทุกทีจนตอนหลังๆพ่องานยุ่งโทรชวนทีไรพ่อก็ไม่ว่างเลยสักทีเดียวก็ไม่ได้เจอกันสักทีจนก่อนที่ลุงประชาจะขับรถไปสระบุรีแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตลุงก็ยังโทรชวนพ่อให้ออกไปกินเหล้ากันที่ร้านริมน้ำที่เคยไปกันสมัยหนุ่มๆแต่พ่อก็ติดงานไปไม่ได้อีกวิญญาณของลุงประชาคงยังรู้สึกผูกพันอยู่กับพ่อเหมือนกับติดค้างอะไรกันสักอย่างก็เลยทำให้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นพอวันต่อมาพ่อโทรเล่าให้ย่าฟังย่าก็บอกให้จุดธูปเข้าดอกนึงแล้วก็บอกเล่าขอโทษเพื่อนเสียแล้วก็ใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำไปให้เพื่อนด้วยพ่อก็ทำตามวิญญาณลุงประชาก็ไม่มาอีกเลยล่ะครับมาถึงเรื่องแปลกๆครับเป็นเรื่องของนายสมบูรณ์นายสมบูรณ์นี่ใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเฉยหลบแดดหลบฝนอยู่ในบ้านของแม่เป็นบ้านเก่าผุพังและสนิมแดงกัดกร่อนสังกะสีหลังคาจนรั่วน้ำฝนหยดติ๋งติ๋งติ๋งแต่แกก็อยู่อย่างสบายๆไม่ลำบากไม่ได้ทำมาหากินอะไรกินผักกินเนื้อไม่อดอยากด้วยเงินที่แม่ทิ้งไว้ให้จริงๆแล้วไม่ใช่เงินที่แม่หาไว้หรอกแต่มันเป็นผืนนาแปลงใหญ่5ไร่ขายไปได้เงินมาก้อนโตเงินนั้นมันสำคัญกับชีวิตของแกแกจะต้องพึ่งพามันต้องวางแผนในการใช้เงินให้รอบคอบเพราะมีแต่จะลดน้อยถอยลงไปหายไปจากกระเป๋าของแกทุกวี่ทุกวันเย็นๆนี่แกชอบไปกินเหล้าที่ร้านลุงแก้วไปคุยกับแกขวดใครขวดมันแกก็กินของแกในสมบูรณ์ก็กินของเขาไม่ยุ่งกันแม้ว่าจะนั่งโต๊ะเดียวกันก็ตามก็แกเป็นคนขายนายสมบูรณ์เป็นลูกค้าก็ต้องทำอย่างนี้แหละกินเหล้ากับลุงแก้วทีไรก็ติดลมทีนั้นเพราะว่าลุงแก้วแกเป็นคนมีประสบการณ์เยอะไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะว่าแกเที่ยวมาหัวหกก้นหวิดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำวันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตอนนั้นแกไปอยู่ที่อยุธยาอยู่กับพรรคพวกของแกแต่แกเรียกว่าพวกพวกของแกนั้นชอบหากินแบบไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากอะคำมืดๆก็มักจะชวนกันไปขุดหาของเก่าได้มาแล้วก็เอาไปขายเอาเงินมากินอยู่กันโดยแบ่งกันอย่างลงตัวถ้าไม่ลงตัวก็จะชกต่อยกันก่อนจนกว่าจะลงตัวจะยินยอมได้กันทั้งคู่คนชื่อเล็กแต่ว่าตัวใหญ่โตเป็นลูกพี่มีลูกน้องสองคนคนหนึ่งชื่อเจ้าเปียตัวสูงๆอีกคนชื่อไอ้ลิงตัวเล็กคล่องแคล่วเหมือนลิงพวกนี้จะออกหาข่าวกันโดยตีสนิทกับคนเฒ่าคนแก่ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะชอบคุยกับคนแก่ๆแล้วก็หลอกถามเรื่องขุมทรัพย์ขุมสมบัติอะไรทำนองนี้แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลก็มักจะมีเรื่องเหล่านี้อยู่คล้ายกับว่ามันเป็นเรื่องประจำหมู่บ้านไปซะแล้วคนแก่ๆก็ชอบเล่าเรื่องเก่าๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่แกรู้แกฟังมาก่อนส่วนใหญ่ก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กๆพวกของลุงแก้วเหล่านี้ก็จะเสาะหาว่าใครฝังอะไรเอาไว้ที่ไหนพอแน่ใจกันดีแล้วก็จะวางแผนลงมือขุดวันหนึ่งในเปียตัวโย่งนี่ไปได้ข่าวมาจากยายคนหนึ่งว่าที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆหมู่บ้านของแกนะที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาลือกันมานานแล้วว่ามีการฝังทรัพย์เอาไว้แต่จะเป็นอะไรก็ไม่มีใครบอกได้คนที่เอาทรัพย์ฝังไว้เป็นคนร่ำรวยสมัยโบราณมันเกี่ยวกับว่าเป็นช่วงศึกสงครามคนมีเงินมีทองก็จะต้องเอาหลบพวกข้าศึกมันเข้าโจมตีมันก็จะเอาไปเสียหมดก็เลยเอาไปหลบไว้ก่อนพวกข้าศึกไปแล้วค่อยไปขุดเอามาแต่ทีนี้พอข้าศึกบุกหมู่บ้านแถบนั้นมันก็ฆ่าซะตายเป็นเบือคนที่เอาทรัพย์ไปแอบฝังไว้ก็พลอยโดนมันบั่นคอหัวขาดกระเด็น ล้มตายไปเหมือนกับคนอื่นๆที่มันฆ่าทิ้งเสียยังก็เห็นเป็นของเล่นของพวกมันสำหรับครอบครัวนี้มันฆ่าซะหมดบ้านเลยเพราะมันรู้ว่าบ้านนี้หลังใหญ่ท่าทางมั่งมีแต่กลับไม่มีเงินทองให้มันเลยมันบังคับถามก็ไม่มีใครบอกว่าเงินทองอยู่ที่ไหนมันก็เลยฆ่าหมดพอคนที่เอาไปฝังตายคนที่รู้ก็ตายก็ไม่มีใครรู้ว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนกันแน่ก็ได้แต่เดากันไปบางก็เดาที่โน่นบางก็เดาที่นี่ก็มีคนเที่ยวไปขุดหากันแต่ก็ยังไม่มีใครได้อะไรไปจนอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนหนึ่งเกิดคิดได้ขึ้นมาก็ไปขุดที่แถวแถวท่าน้ำเก่าของวัดก็เกือบได้ไปเหมือนกันแต่แกเกิดประสาทกินซะก่อนวิ่งหนีอ้าวอ้าวมาไม่ได้อะไรติดมือมาเลยเขาว่าแกทิ้งจอบทิ้งเสียมเอาไว้ที่ท่าน้ำเก่านั่นเองคนที่ไปเจอก็เจอแต่เสียมกระจอบส่วนร่องรอยขุดนั้นไม่เห็นมีเลยหลังจากที่ตาคนนั้นเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วก็มีอีกหลายคนไปขุดหากันแต่ผลที่ออกมาไม่มีใครได้สักคนเดียวส่วนใหญ่แล้วมักจะเพี้ยนเพี้ยนกันไปหมดขนาดรู้อย่างนั้นแล้วพวกของลุงแก้วก็ยังหาญกล้าพากันไปขุดพอเหมาะพอดีที่ลุงแก้วบังเอิญไปหาพวกกันมันช่างเหมาะเจาะเขาก็จะไปกันคืนนั้นซะอีกด้วยพวกจะให้แกอยู่เฝ้าบ้านแต่ลุงแก้วขอไปด้วยคนอยากรู้อยากเห็นพวกของแกไม่อยากให้ไปเพราะไม่อยากให้ไปรู้ไปเห็นแต่ก็ขัดไม่ได้ลุงแก้วได้ไปดูที่เขาขุดกันที่ท่าน้ำเก่าของวัดนะเงียบวังเวงมันอยู่ห่างจากวัดพอสมควรเพราะว่าวัดตั้งอยู่ลึกเข้าไปด้านในอีกมากแล้วก็มีท่าน้ำใหม่ที่สร้างเอาไว้อย่างดีขึ้นลงสะดวกส่วนท่าเก่าก็ทิ้งร้างหญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดลุงแก้วคิดว่าจะรู้ได้ยังไงว่าฝังเงินฝังทองเอาไว้ตรงไหนแต่ในเปียบอกเขารู้เพราะว่าคุยกับยายแก่คนนั้นแกบอกให้แล้วเขาหากันอยู่พักใหญ่ก็ตัดสินใจขุดช่วยกันขุดทั้ง3คนเลยส่วนลุงแก้วพวกนั้นมอบหมายให้ยืนเป็นยามคอยดูว่าคนจะผ่านไปผ่านมาถ้าเห็นคนผ่านมาก็ให้บอกโดยให้ส่งเสียงแมวแล้วตัวลุงแก้วเองที่เป็นคนดูต้นทางก็ให้หลบเข้าไปในป่าข้างทางซะอย่าให้คนเห็นพวกนั้นก็ขุดกันใหญ่มีคนผ่านมา2ครั้งก็ส่งสัญญาณให้พวกรู้ก็รอดมาได้ไม่มีใครที่ผ่านไปมาเห็นพวกเขาพวกนั้นกำลังขุดกันอยู่เหยงเหยงพลันลุงแก้วคนดูต้นทางรู้สึกว่ามีใครสักคนมาอยู่ข้างหลังก็เหลียวไปมองหันไปมองแล้วก็ไม่เห็นใครแต่รู้สึกได้ว่ามีลมเย็นวูบกระทบที่ใบหน้าเหมือนมีใครผ่านแวบไปอย่างนั้นแหละลุงแก้วจับตาดูคนที่จะผ่านมาต่อไปอยู่ๆก็ได้เห็นใครคนหนึ่งสูงใหญ่เดินมาทางขวามือแกก็ส่งเสียงแมวออกไปแต่หน้าแปลกมากที่เสียงที่ออกไปกลับเป็นเสียงแห้งๆพวกนั้นไม่ได้ยินอ่ะก็ลองดูอีกทีก็ปรากฏไม่มีเสียงเลยลุงแก้วตกใจมากเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงก็รีบก้าวขาจะไปบอกพวกนั้นก้าวขาเท่านั้นก็ล้มหน้าฟาดลงไปกับดินทันทีเลยเหมือนกระโดนขัดขาจากข้างหลังยังไงอย่างนั้นการล้มฟาดมันแรงมากถึงกับทำให้ลุงแก้วเกือบจะสลบไปเลยเลือนเลือนลางๆก่อนหมดสติไปแกเห็นร่างดำๆนั้นตรงเข้าไปหาพวกของแกอย่างรวดเร็วเลยเคลื่อนไหวไปอย่างเร็วแล้วแกก็ได้ยินเสียงพวกร้องกันลั่นเลยแล้วแกก็หมดความรับรู้ไปแกฟื้นมาอยู่ที่บ้านในเล็กพวกนั้นสะบักสะบอมมากเลยนอนร้องโอดโอยกันอย่างบอบช้ำคนที่แบกลุงแก้วมาคือในเล็กที่มีสติมากกว่าใครเพื่อนเล่าว่าร่างดำใหญ่มันทำร้ายพวกเขาที่น่าแปลกตอนเช้าในเล็กชวนลุงแก้วเดินไปดูตรงท่าน้ำเก่าไม่มีร่องรอยการขุดอะไรเลยส่วนจอบเสียมที่ใช้เนี่ยด้ามหักปนปี้หมดเพราะว่ามันใช้ฟาดตีพวกของลุงแก้วเออนี่แหละครับทรัพย์มีเจ้าของเขาก็จะต้องหวงเป็นของธรรมดาล่ะครับคุณอุษาเคยทำงานที่ห้างสรรพสินค้าอยู่ตรงศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้านี่คนเดินกันขวักไขว่เสียงจอกแจกแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรตรงศูนย์อาหารที่แกทำงานเนี่ยมีเสียงช้อนจานชามซ่อมกระทบกันเสียงเทช้อนซ่อมโครกรากโครกรากเสียงทีวีเสียงคนพูดคนคุยกันคัดแยกช้อนกลิ่นอาหารก็คลุ้งไปทั่วแอร์เย็นๆร้อนๆวูบวาบไปหมดโต๊ะใกล้ประตูเข้าออกเลื่อนเปิดเลื่อนปิด แกก็เข็นรถใส่จานใส่ชามใช้แล้วเก็บจากโต๊ะรวบรวมใส่กระบะในรถเข็นเทดังโครกโครกเด็กๆก็ส่งเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงน้ำไหลจากก๊อกล้อรถเข็นบดบนพื้นปูกระเบื้องยางบ่ายมากแล้วเย็นแล้วด้วยคนจับจ่ายเลือกซื้อสินค้ากันนะเขามีเงินกันแต่ว่าแกไม่ค่อยมีแกเคยเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้ที่บันไดลุงยามคนหนึ่งก็เคยเห็นแต่ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครอุตส่าห์ไปเห็นเธอตอนค่ำแล้วที่บันไดหลังคนเงียบๆไม่ค่อยผ่านทั้งนั้นเอาขยะไปทิ้งก็เห็นเธอนั่งอยู่ร้องไห้ก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละยุงลุงยามก็เล่าว่าเห็นเหมือนกันช่วงดึกที่เข้าเวรอยู่เดินเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วเพื่อนยามของแกมีบางคนเห็นแต่ไม่เคยได้ถามไถ่อะไรกันเพราะว่าเธอหายไปซะก่อนทุกทีมีป้าแม่ครัวบอกว่าตอนสร้างห้างใหม่ๆมีคนเล่ากันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเป็นสาวคนงานมาจากต่างจังหวัดแล้วพลัดตกลงมาคอหักตายอุตส่าห์ได้ยินป้าเล่าแล้วรู้สึกกลัววันหลังไปทิ้งขยะต้องหาเพื่อนไปด้วยไม่กล้าไปคนเดียวกลัวจะเจออีกพอว่างก็ถามป้าว่าแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นยังไม่ไปผุดไปเกิดป้าบอกว่าผีตายหวงนี่มักจะอยู่ตรงที่เขาตายเพราะเขาไม่ได้เจ็บป่วยตายเขายังไม่หมดอายุก็ต้องมาตายซะก่อนก็เลยยังไม่มีใครมานำวิญญาณไปก็ต้องอยู่ตรงที่หมดลมหายใจต่อไปจนกว่าจะมีผู้มานำดวงวิญญาณไปเออฟังแล้วน่ากลัวมากกลัวผีด้วยกลัวตายด้วยต่อมามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำงานที่ร้านข้าวมันไก่ได้พูดว่าตัวหล่อนเองเป็นนางฟ้ามาเกิดสามารถจะล่วงรู้ได้ว่าใครจะตายคนได้ยินก็หัวเราะกันขำที่หล่อนพูดโอ้อวดอย่างนั้นป้าแม่ครัวบอกว่าไม่เชื่อที่หล่อนพูดหรอกวันหนึ่งหล่อนก็พูดขึ้นมาว่าที่บันไดหลังห้างน่ะเคยมีคนตายอุตส่าห์ได้ยินก็ตกใจเอ๊ะทำไมหล่อนรู้ป้าแม่ครัวก็กระซิบบอกว่าหล่อนคงจะแอบไปได้ยินใครเขาเล่าให้ฟังแล้วก็เอามาพูดเป็นตุเป็นตะวันหนึ่งก็พูดอีกมาพูดกับอุตส่าห์บอกว่าเธอน่ะเคยโดนผีหลอกใช่ไหมล่ะเพราะว่าดวงของเธอน่ะมักจะเห็นสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอุตส่าห์ก็ใจคอไม่ค่อยดีกลัวหล่อนจะพูดว่าเธอจะตายเมื่อนั่นเมื่อนี่แกก็ไม่อยากจะรู้หรอกว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่เพราะถ้ารู้คงไม่เป็นอันทำอะไรอาจจะช็อกตายก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าหล่อนน่ะดูใครจะตายได้ก็จริงแต่ว่าต้องกินเสี่ยงชุนก่อนแล้วก็สูบบุหรี่ควันขโมงซะก่อนด้วยแล้วถึงจะดูได้อุตส่าห์น่ะกลัวมากไม่อยากคล้องแวะกับหล่อนเลยแต่หล่อนก็ชอบมาคุยว่างไม่ได้เป็นต้องมาอาจจะเป็นเพราะว่าอุตสาหนั่นเด็กกว่าคนอื่นๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันวันนั้นเป็นวันที่เธอคนนั้นน่ะหยุดไม่ต้องทำงานแต่หล่อนก็มาห้างแถมกลิ่นเหล้าคลุ้งมาด้วยแล้วก็สูบบุหรี่ควันขโมงเลยพออุตสาเห็นก็รีบหลบไปเลยไม่อยากอยู่ใกล้เดี๋ยวหล่อนจะทำนายทายทักว่าแกจะตายยอมรับว่ากลัวมากหล่อนก็เกิดตามหาตัวอุตสาต้องเข้าไปหลบในครัวก่อนคืนนั้นเลิกงานกลับบ้านใจคอไม่ดีเลยบ้านอุตสาอยู่แถวตลิ่งชันต้องผ่านวัดช่างเหล็กเดินไปก็เห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าไปแต่พอมองตามก็กลับไม่เห็นใครใจคอไม่ดีรีบจำอ้าวกลับบ้านที่วัดแห่งนี้เขาเล่ากันว่าก่อนโน้นที่หน้าวัดน่ะเคยมีเด็กจมน้ำตายเขาเรียกกันว่าไอ้เป๋ดำน้ำอึดที่สุดเขาพูดกันอย่างนี้ดำข้ามวันข้ามคืนไม่ใช่อะไรหรอกเขาจมน้ำตายที่หน้าวัดน่ะคือดำไปตอนเย็นไปโผล่ตอนเช้าตายแล้วเขาช่วยกันงมหาแต่ว่าหาไม่เจอไปเจอเอาอีกวันนะเพราะหัวของเขาก็ไปขัดยัดอยู่กับช่องฐานบันไดท่าน้ำที่ใต้น้ำนั่นอุตส่าห์ก็นึกสงสารเขามากคงจะดิ้นรนด้วยกลัวความตายแต่มันก็ไม่ยอมหลุดจากที่ติดขัดอยู่เขาคงจะกินน้ำเข้าไปเต็มท้องก่อนตายคงจะทรมานมากยิ่งคิดก็ยิ่งนึกสงสารเขาดวงอุตส่าห์นี่แปลกประหลาดมักจะโดนผีหลอกนึกถึงก็ทำเอาขนลุกหนาวสะท้านแล้วพอไปทำงานไปเจอป้าแม่ครัวก็เล่าให้แกฟังเรื่องที่เห็นเด็กป้าแกบอกว่าคงไม่ใช่ผีหรอกเพราะเด็กคนนั้นตายนานมากแล้วก็คงจะไม่มาอยู่ที่นั่นอีกแล้วต้องไปผุดไปเกิดแล้วล่ะอุตส่าห์ก็เลยเบาใจหน่อยว่าคงจะไม่ใช่ผีค่ำๆวันหนึ่งต้องเอาขยะไปทิ้งที่หลังห้างอีกแล้วก็ไม่มีใครไปกับแกด้วย แกก็กลัวๆกล้าๆแต่มันจำเป็นก็ต้องไปทิ้งขยะแล้วรีบจะกลับเข้าห้างก็เกิดเหลือไปเห็นผู้หญิงนั่งก้มหน้าอยู่ที่บันไดทางซ้ายมือแกขนลุกเกรียวเลยผู้หญิงคนนั้นนั่งก้มหน้าก้มตาจำได้แม่นว่าเป็นคนเดียวกับที่เคยเห็นมาก่อนแกก็รีบจำอ้าวแต่ขามันก้าวไม่ค่อยออกนึกบอกเล่าว่าอย่ามาหลอกหลอนกันเลยเสร็จแล้วเหมือนหลอนจะได้ยินหลอนหันกลับมาอุสานี่ผวาสุดตัวเห็นหน้าขาวอกโอ้ยแทบจะเป็นลมแข้งขาสั่นโชคดีมีคนโผล่มาคือพี่ผู้หญิงที่ว่าตัวเองเป็นนางฟ้ามาเกิดนั่นแหละก็รีบบอกให้ดูหลอนก็มองไปผู้หญิงนั้นยังนั่งอยู่พี่ผู้หญิงก็รีบฉุดมืออุสากลับเข้าข้างในเหลียวไปดูอีกทีสาวที่ขั้นบันไดหายไปแล้วพี่นางฟ้าก็บอกว่านั่นแหละผีอย่าไปคนเดียวนะถ้าตกใจผีอาจจะเข้าสิงจนเจ็บป่วยตายพอตอนหลังอุสาก็จะชวนพี่นางฟ้าคนนี้ไปเป็นเพื่อนทุกทีแต่ตอนนี้พี่นางฟ้าออกไปแล้วเหลือแต่อุสาเนี่ยยังทำงานอยู่แกก็ต้องกลัวผีเกือบทุกวันเลยผีห้างครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องเกิดช่วงที่น้ำท่วมใหญ่คราวนั้นคุณแววนี่ไม่มีงานทำเครียดมากก็เลยหาเก็บของเอาไว้ขายเมื่อน้ำลดแห้งลงไปแล้วจะได้เอาไปขายมันก็เลยทำให้ชีวิตพอจะมีค่ามีราคาขึ้นมาบ้างเรื่องของเรื่องก็คือที่แรกน่ะแววไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาทำแพใหญ่เบ้อเร่อเลยกว้างสัก 2-3 เมตรแล้วก็ยาวอย่างน้อยต้อง5หรือ6เมตรนั่นแหละเก็บของเต็มล้นเลยสารพัดพลาสติกบ้างเหล็กบ้างอะไรที่ขายได้เขาเอาหมดไม่ว่าเล็กว่าใหญ่แพใหญ่เนี่ยเขาทำเองเขาใช้ถังพลาสติกหลายสิบใบผูกมัดกับโครงไม้แล้วก็ใช้ไม้อัดปูทับข้างบนแข็งแรงแน่นหนา2คนชายหญิงคือเขาน่าจะเป็นผัวเมียกันนะช่วยกันทำแววเห็นเขาทีแรกทางท้ายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นี่แหละแววก็ถามเขาว่าเอาไปเก็บที่ไหนเขาก็บอกเอาไปเก็บเอาไปอัดไว้ในบ้านน้ำลงแล้วค่อยขายงานนี้กว่าน้ำจะลดเขาน่าจะได้เงินไม่ต่ำกว่า10,000-20,000หรืออาจจะมากกว่านั้นแววก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่แล้วแววก็ได้ความคิดก็เอาบ้างไม่มีแพก็ใช้เรือลำเล็กๆแต่ว่าแววไม่กล้าเข้าไปในซอยที่ไอ้หัวขโมยโดนยิงตายหล่นน้ำช่องนั้นมองเข้าไปมีของเข้าไปอัดกันแน่นเลยมันเป็นซอยตันมีบ้านสองฝากข้างไม่กี่หลังมันเงียบมากซอยนั้นไม่มีคนอยู่เลยแฟนของแววก็บอกว่าอยากจะเข้าไปจังแต่ว่าแววห้ามไว้บอกเอาไว้วันหลังเถอะแกอ้างไปอย่างนั้นทีแรกบ้านหลังหนึ่งในซอยนั้นนะมีคนอยู่พอเขายิงโจรที่จะเข้าไปเอาของหล่นจากระเบียงลงมาตายเขาก็มาอยู่กันแล้วข่าวว่าผีโจรนั้นเฮี้ยนมากก็เลยนอนกันไม่ได้ขนาดหาว่าไปหาเพื่อนมาอยู่กันถึง3คนก็ยังต้องเพ่นกันแนบเลยไอ้โจรที่มาลักของเขาความจริงไม่ใช่คนไกลก็คนละแวกนั่นแหละแต่พอน้ำท่วมเนี่ยเกิดอยากเป็นโจรขึ้นมาแววเองก็เคยพูดคุยกับคนตายก่อนที่เขาจะตายวันนั้นน่ะเห็นเขาขับเรือเลี้ยวเข้ามาผ่านหน้าบ้านก็ทักเขาว่ามาขับเรือเหรอเพราะก่อนโน้นเห็นเขาขับมอเตอร์ไซค์วินอยู่เขาก็พยักหน้ายิ้มๆแล้ววันก่อนที่เขาจะตายแววพายเรือไปรับของแจกไปเจอเขาตอนสายแล้วเขาขับเรือออกมาไม่มองใครแต่ว่าแววมองเขาเขากำลังหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าสะพายอกของเขาพลางขับเรือไปด้วยสีหน้าเขาก็หมกมุ่นคุ้นคิดพอเช้าอีกวันก็ได้ยินว่าเมื่อคืนมีหัวขโมยโดนยิงตกน้ำตกท่าที่แรกไม่รู้ว่าเป็นเขาแต่พอฟังไปเรื่อยๆคนโน้นบ้างคนนี้บ้างถึงได้รู้ว่าเป็นเขานั่นเองแฟนของแววเขาแอบเข้าไปเอาของในซอยที่ว่านั้นจนได้เขาไปกลางวันบ่ายๆแววก็ไม่รู้มัวแต่ซักผ้าอยู่เขาก็เอาเรือออกไปพักเดียวเท่านั้นจำเรือน้ำบานกลับมาพูดไม่เป็นภาษาคนเหงื่อแตกพรากเต็มหน้าเลยถามว่าไปเจออะไรมาก็พูดไม่ออกต้องนั่งแพพักอยู่แล้วก็ค่อยๆเล่าออกมาเขาพายเรือเข้าไปเงียบกริบเลยของเยอะกำลังเก็บใส่เรือก็ได้ยินเสียงดังในบ้านหลังนึงบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเกิดเหตุลืมบอกไปว่าบ้านทุกหลังเป็นทาวน์เฮาส์ติดกันเป็นพืชไปหมดอ่ะเขาได้ยินเสียงดังในบ้านเขาก็นึกไปเสียว่าคงจะเป็นลมพัดหน้าต่างก็เก็บของต่ออึดใจต่อมาก็ได้ยินอีกเสียงเหมือนอะไรหล่นตูมตรงหน้าบ้านนั้นน้ำบานเลยเขามองก็ไม่เห็นมีอะไรก็เก็บของต่อ ไม่กี่นาทีก็ได้ยินอีกเสียงมันคนบ่นอะไรสักอย่างทำให้เขาต้องชะงักหยุดมือมองหาต้นเสียงแงนมองขึ้นไปบนระเบียงหน้าบ้านทั้งหลายมองกวาดไปทุกหลังทั้งสองฝากก็ไม่เห็นมีคนเลยเอ๊จะต้องมีใครสักคนอยู่ในบ้านแน่ๆเขาเล่าว่าเขานึกอย่างนั้นพอต่อมาก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องแถมไม่แน่ใจด้วยว่าคุยกันดังมาจากบ้านหลังไหนมันเหมือนกับว่าเสียงคุยกันนั่นมันดังอยู่รอบๆตัวเขาถึงก็ลุกขึ้นยืนบนเรือชะเง้อมองหาต้นเสียงก็พอดีอะไรไม่รู้มันหล่นลงมาใส่เรือเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะมองดูแล้วในเรือก็มีแต่ของที่เขาเก็บขึ้นมาจากในน้ำนี่แหละที่ทำให้เขาต้องถอยเรือออกมาจากซอยอย่างระวังตัวด้วยความกลัวสุดขีดแต่ไม่กล้าหนีอย่างลนลานเขากลัวเสียขวัญพอออกจากซอยนั้นมาได้ก็จ้ำอ้าวยังกับหวีพายเรือแข็งเลยทีเดียวเล่าจบเขาก็หมดเรี่ยวหมดแรงนอนแผ่เลยต้องเอายาดมยาหม่องให้เขาไม่อย่างนั้นเกรงเขาจะหมดสติไปเขาถึงกับออกปากเลยว่าเข็ดแล้วไม่เข้าไปในซอยนั้นอีกแล้วอยู่ต่อมาเย็นวันหนึ่งแววก็ได้ยินเสียงคนเล่ากันผ่านหน้าบ้านว่าซอยนั้นน่ะผีดุมากเรือแจกของผ่านไปตรงปากซอยได้ยินเสียงคนเรียกให้เข้าไปแจกข้างในเขาก็แวะเข้าไปแต่พอเข้าไปแล้วก็กลับหาบ้านที่จะแจกไม่เจอไปเรียกหากันว่าบ้านไหนเรียกเมื่อตะกี้เนี่ยก็ไม่มีใครโผล่ออกมาเลยถึงก็มองหน้ากันดีแต่ว่าอยู่ในเรือกัน 3-4 คนก็เลยไม่ตกใจเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นก็รีบออกมาทีแรกยังไม่แน่ใจนะว่าโดนผีหลอกจนมีคนบอกว่าซอยนั้นไม่มีคนอยู่หรอกเพราะว่าเป็นซอยที่ยิงโจรตกน้ำตายพอได้ยินอย่างนั้นพวกนั้นก็ขนลุกกันเลยต่อมาอีกไม่กี่วันก็ได้ยินว่าพวกเก็บของที่ใช้แพใหญ่แวะเข้าไปเก็บของกัน2ผัวเมียเจอผีหลอกได้ยินเสียงครางฮือๆเขาก็ไม่สนใจเสียงครางก็ดังมากขึ้นเขาก็ยังไม่หนีเพราะเขาคิดว่าเป็นคนแกล้งหลอกพวกเขาเก็บของหมดออกมาเหลียวกลับไปมองอีกทีตอนนั้นน่ะเย็นมากแล้วทั้งสองคนเลยมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งห้อยขาบนระเบียงบ้านหลังนั้นแต่ว่าพอมองกันอีกทีผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวเท่านั้นเองละเข็นแพหนีกันอุตลุดนี่ก็คือเรื่องราวผีโจรดวงกุดที่โดนเจ้าของบ้านส่องด้วยปืนหล่นน้ำแววไปอยู่ที่หมู่บ้านจนน้ำลงปัจจุบันก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแหละพอน้ำแห้งคนก็เข้ามาอยู่กันเต็มไปหมดแล้วแววถามคนแถวๆซอยนั้นว่าเจอผีหลอกกันบ้างหรือเปล่าพวกเขาตอบว่าบ้านที่ยิงโจรตายเนี่ยยังไม่มีใครมาอยู่เลยปล่อยทิ้งร้างเอาไว้คนในซอยก็มักจะได้ยินเสียงแปลกๆจากบ้านนั้นบางคืนดึกๆ ก็จะเห็นคนนั่งห้อยขาที่ระเบียงนั่นแหละโอ้น่ากลัวจังเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ